Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 maja, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja odblokowała 74 koło Bełchatowa po wypadku autokarów z dziećmi. RODO weszło w życie. Mamy już w tej chwili prawo do tego, żeby sprawdzić, jakie dane są gromadzone przez różne podmioty. Wreszcie można skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Mimo odwołania szczytu w Singapurze, Donald Trump nie wykluczył, że dojdzie do jego spotkania z Kim Jong-unem. Kilka godzin kierowcy jeździli objazdem po wypadku na 74 w miejscowości Rusiec w powiecie bełchatowskim. W zdarzeniu osobówki i dwóch autobusów rannych zostało kilkadziesiąt osób. Autobusami wracały do domu dzieci ze szkolnej wycieczki, jechały z ujazdu do Młyńska koło Wielunia. Do zdarzenia doszło w okolicach przejazdu kolejowego, mówi Sławomir Malinowski z policji. Samochód osobowy plus jeden z autobusów zatrzymały się przed przejazdem kolejowym, ponieważ zapory były opuszczone. Na ten autobus najechał drugi autobus tej samej wycieczki. Ciężko ranne zostały trzy osoby. Był to kierujący tym autobusem, który najechał na ten autobus, który zatrzymał się przed zaporami. I ciężko ranne dwie uczestniczki wycieczki i dwie dziewczynki. Te trzy osoby zostały zabrane z miejsca zdarzenia, rozwiezione do szpitali przy użyciu śmigłowców pogotowia ratunkowego. Jedna z dziewczynek została zawieziona do szpitala w Częstochowie, a druga dziewczynka i kierujący do szpitali w Łodzi. Policja ustala przyczyny wypadku. Droga krajowa nr 74 w miejscowości Rusiec jest już przejezdna. RODO, czyli unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, weszło w życie. Na firmy i instytucje nakłada obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w czasie przetwarzania danych osobowych. Zmiany próbują wykorzystać oszuści, przestrzega minister cyfryzacji Marek Zagórski. Przede wszystkim trzeba zachować spokój i ostrożność. Natomiast co do zasady, mamy już w tej chwili prawo do tego, żeby sprawdzić, jakie dane są gromadzone przez różne podmioty, sprawdzić cel przetwarzania tych informacji, okres przetwarzania tych informacji, poprosić o skorygowanie tych danych. Wreszcie można skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Natomiast jest ta druga strona medalu. Tutaj chciałbym zaapelować też o spokój. Zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, którzy są straszeni. Kary to ostateczność. Te 20 milionów euro to dla największych firm globalnych, które przetwarzają dane i kary są za umyślnie spowodowane błędy. Ministerstwo Cyfryzacji było dziś otwarte dla tych, którzy chcieli wiedzieć więcej o RODO. Eksperci wyjaśniali, z czym wiążą się zmiany. Donald Trump nie wykluczył, że mimo odwołania planowanego na 12 czerwca szczytu w Singapurze ostatecznie dojdzie do jego spotkania z Kim Jong-unem. Amerykański przywódca pochwalił władze Korei za spokojną reakcję na jego decyzję i zasugerował, że jest ona częścią gry dyplomatycznej. Z Waszyngtonu nasz korespondent. Przed wejściem na pokład prezydenckiego śmigłowca Donald Trump podszedł do dziennikarzy i wyraził optymizm w sprawie perspektyw szczytu z Kim Jong-unem. Wydali bardzo miłe oświadczenie. Do szczytu może nawet dojść 12 czerwca. Rozmawiamy z nimi. Oni chcą się spotkać i my też. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeden z dziennikarzy zapytał Donalda Trumpa, czy zerwanie szczytu jest grą z jego strony. Każdy prowadzi gry. Wiesz to lepiej niż ktokolwiek inny. Odpowiedział z uśmiechem prezydent Stanów Zjednoczonych. Równocześnie amerykański sekretarz obrony James Mattis bagatelizował znaczenie zerwania szczytu z Koreą Północną. Mam prawdopodobnie dobrą wiadomość. Koreański szczyt może zostać przywrócony. Dyplomacja cały czas działa. Powiedział Mattis, dodając, że ostatnie zamieszanie to normalna część negocjacji przed, jak się wyraził, poważnym szczytem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Na terenie dawnego więzienia Mokotowskiego w Warszawie trwają uroczystości poświęcone 70. rocznicy zamordowania przez komunistyczną bezpiekę rotmistrza Witolda Pileckiego. Wieczorne obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy, a ksiądz Tomasz Trzaska przypomniał, że jako żołnierz Armii Krajowej Pilecki podjął się ryzykownej misji, dostał się do obozu Auschwitz-Birkenau. Poszedł sam, zostawił bliskich, bo w życiu człowieka prostych prawd nie ma tych dylematów. Nie ma dylematu korzyści, nie ma dylematu, czy zarobię, czy stracę, a może ktoś inny. Jeśli trzeba, to idę. Witold Pilecki dobrowolnie został więźniem KL Auschwitz-Birkenau, gdzie zorganizował siatkę ruchu oporu. Po ucieczce z obozu sporządził raporty, które były jednym z pierwszych tak obszernych świadectw o zagładzie. W 1947 roku został aresztowany przez komunistów, rok później skazany na śmierć i stracony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tribe Called Quest. W ramach ciekawostki mogę zdradzić Państwu, że Paulina Przybysz na cześć jednego z członków tego zespołu nazwała swojego labradora Q-Tip. Skręcimy teraz nieco w stronę klasycznego rocka. Niewątpliwie Bob Dylan jest jednym z najlepszych tekściarzy, poetów naszych czasów. Jednakowoż All Along the Watchtower właśnie w wersji Jimiego Hendrixa sprawia, że prąd przechodzi przez moje ciało. Szczególnie ten gitarowy wstęp naprawdę doprowadza mnie do muzycznej ekstazy. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine, nobody world. Hey. No reason to get excited. The thief in kind is bold. There are many here among. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! To był nieśmiertelny Jimi Hendrix. Ciekawe, czy zaprzedałbym duszę diabłu, żeby grać tak na stracie jak Jimi Hendrix. Na szczęście diabeł mi nie proponował, więc nie znam odpowiedzi na to pytanie. Skoro mowa jest dzisiaj o elektryczności, to nie mogło zabraknąć Electric Light Orchestra i znakomitego Jeffa Lynne'a, producenta, kompozytora, autora tekstów. wokalisty. ELO Secret Messages. Myślą może Państwo, że daleko od Jimiego Hendrixa do Electric Light Orchestra, co może łączyć te dwa byty muzyczne? Otóż łączy je osoba Boba Dylana. Jimi Hendrix wykonywał piosenki Boba Dylana, a Jeff Lynne współtworzył z Bobem Dylanem supergrupę Traveling Wilburys. Taka ciekawostka ze świata muzycznego. Teraz przeniesiemy się w czasy nieco współcześniejsze. Zaproponuję Państwu piosenkę MGMT Electric Feel. To jest numer, który sprawia, że czuję się, jakbym miał znowu 27 lat i był pięknym młodym kreolem gdzieś na niebiańskiej plaży. Muszę przyznać, że się rozmarzyłem nieco przy tej piosence. Wspominałem Państwu jakiś czas temu, że pracuję nad tajnym projektem, o którym będę mógł powiedzieć więcej w maju. Więc to już się wydarzyło. Chodziło oczywiście o męskie granie. Mam nadzieję, że mieli Państwo już okazję zapoznać się z nowym singlem Męskiego Grania. Natomiast również z tej okazji chciałem przypomnieć przebój męskograniowy sprzed kilku lat autorstwa Andrzeja Smolika i Kasi Nosowskiej. Nie mogło go zabraknąć w dzisiejszym zestawieniu, skoro mowa o prądzie. Męskie Granie Orkiestra 2014 i piosenka Elektryczny. To był Elektryczny, mam nadzieję, że zelektryzował Państwa nieco. Szalenie mnie ciekawi, co u Państwa słychać, jak się Państwo odnajdują w tym naszym gorącym maju. Pogadałbym z Państwem bezpośrednio, natomiast uniemożliwia mi to bycie moje na koncertach daleko, daleko stąd. Ale myślę, że już niebawem, myślę, że już za tydzień będziemy mogli nadrobić zaległości i wymienić się uwagami na temat nowości w naszym życiu. Przez chwilę pozostaniemy w sferze tak zwanego klasycznego rocka, ale później będzie ciekawiej, obiecuję. Dla fanów AC/DC myślę, że to gratka, no nie mogło zabraknąć AC/DC dzisiaj, skoro mowa o prądzie. High Voltage Rock and Roll. AC/DC w prawilnym, zaznaczam, w prawilnym składzie z Bonem Scottem. Myślę, że ci z Państwa, którzy tak jak ja są fanami AC/DC, mają też szeroki uśmiech w tej chwili na ustach. Zaproponuję Państwu teraz piosenkę She's Electric zespołu Oasis. Nigdy, szczerze mówiąc, nie byłem wielkim fanem zespołu Oasis. Mam nadzieję, że nie naraziłem się teraz zbyt wielu z Państwa. No ale cóż, prowadzenie tej audycji również dla mnie jest szansą na nadrobienie pewnych muzycznych zaległości, więc pomyślałem, że dam im szansę. Oasis, She's Electric. No i jak się Państwu podobało? Lekkie zrzynki z Beatlesów, co? Fajny to Oasis. Tak teraz wsłuchałem się w tekst, to wyłania się obraz lekko dysfunkcyjnej relacji między podmiotem lirycznym a dziewczęciem, do którego śpiewa. Ach ci Gallagherowie. No cóż, zaproponuję Państwu teraz absolutną nowość. Piosenkę z płyty z tego roku, z roku 2018. Młodzieniec urodzony w 90 roku, czyli młodszy ode mnie Fest, bądź też nieco, zależy jak to postrzega upływ czasu, James Bay, Człowiek, którego mogą Państwo znać dzięki przebojowi Hold Back the River. To był duży przebój, znakomita piosenka. I jeden z singli z jego najnowszej płyty Electric Light, Pink Lemonade. James Bay. Teraz miała być Lana Del Rey, ale nie wyrobimy się czasowo, więc jeżeli będą mieli Państwo ochotę, polecam piosenkę Body Electric. W ogóle Lana Del Rey wzbudza wiele kontrowersji. Ja ją lubię, ma coś magicznego w sobie, moim zdaniem. Zaproponuję Państwu zespół U2 i ze względu na elektryczność, która nam dzisiaj towarzyszy, wahałem się pomiędzy Electrical Storm i piosenką z płyty Boy The Electric Company. Myślę, że ci tacy zagorzali fani U2, którzy są fanami tylko ich pierwszego takiego młodzieńczego, buńczucznego, niegrzecznego okresu chyba nie mają wątpliwości, jaki utwór wybrałem. The Electric Company. Zawsze dziwiłem się ludziom, którzy jakoś deprecjonowali, minimalizowali znaczenie późnego YouTube, mówiąc, że to tylko wczesny YouTube tak naprawdę ma w sobie ten prawdziwy ogień. I dziwiło mnie to może dlatego, że nigdy nie zadałem sobie trudu, żeby zestawić stare piosenki YouTube z nowymi, bo ja lubię ten zespół w całej rozciągłości, ale jednak no, muszę się przychylić do tej opinii. Z tej piosenki biła po prostu młodzieńcza energia, która rozwalała głośniki. Mam nadzieję, że młodość to jest tylko kwestia stanu umysłu i nigdy się nie zastarzeje. I nigdy się nie zestarzeje i tego serdecznie Państwu życzę. Teraz jedyna kobieta na dzisiejszej liście. Dziewczyna, która będzie bronić honoru kobiet. Jedyna niezastąpiona, najlepsza Natalia Przybysz w piosence Prąd. Coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co. Tak mrowi po plecach jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda uciekła do twoich rąk.